Unutmayın ki İbrahim Aleyhisselam o 80 yaşında kendisini ne yaptı? Sünnet yaptı. 80 yaşında kendisini sünnet yaptı. O bizler de bizim Nahl suresinde 120. 123. ayetinde onu takip etmeye emir olunduk. Bu da beşinci delildir diyoruz.